Вы на хвалях Радыё Свабода ў працкай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. У Беларусі падпісаны дэкрэт пра падаткі на працэнты. Укладчык абавязаны будзе плаціць падаходны падатак на працэнты, якія ён атрымлівае з рублёвага ці валютнага банкаўскага дэпазіту. У Менску адбылася сустрэча міністраў замежных справаў Беларусі і Літвы. Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус сказаў, што ягоная краіна зацікаўленая ў тым, каб грамадзяне Беларусі атрымалі магчымасць спрошчана наведваць еўразвяз. Мікалая Статкевіча, Уладзіміра Някляева і Максіма Вінярскага аштрафавалі завочна за акцыю памяці ахвяр палітычных рэпрэсіяў на 9 мільёнаў рублёў кожнага. Паэт, перакладчык і мысляр Алесь Разанаў правёў у лятучым універсітэце адкрытую лекцыю «Невядомая велічыня. Чытаем верш». А зараз вольная студыя. Якім мае быць беларускі нацыянальны календар? І што за даты павінны ў ім адзначацца? Якія календары мусяць мець пад рукой беларускія чыноўнікі? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з выдаўцом календароў, галоўным рэдактарам выдавецтва «Юніпак» Валерам Дубоўскім. Валер, я вітаю вас у нашай студыі. Наколькі я ведаю, календары – гэта такое ваша даўнія захапленне. Вы літаратар, вы выдавец унікальных кніг. Я згадаю толькі адну – гэта «Гіпіка» Дарагастайскага. Упершыню яна выйшла яшчэ 400 гадоў таму. А календары – гэта нешта такое часовае. Год прайшоў і можна выкідаць. Чым усё ж абумоўлена вось гэтае вашае календарнае хобі? Календарнае хобі абумоўлена простымі рэчамі. Па-першае, сапраўды, календар – рэч часовая, але вельмі патрэбная. А па-другое, паколькі календар адмірае наш час быцця і чалавека, і грамадства, і ўвогуле быцця, то ён аказваецца рэчу вечнай. І нагадаю, што не ўсе ведаюць, першая кніжка, выдадзеная з Карынам у нашай сталіцы Віння, на тагачаснай тэрыторыі Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жамойцкага, малая падарожная кніжка, якая з'яўлялася календаром. Беларускаму календару неўзабаве споўніцца 500 гадоў. Так, гадов. Гэта быў 1522 год, сапраўды гэта так. А як вы самі прыйшлі вось да такога апантана, захаплення календарамі? Ну, па-першае, у календары можна праявіць самыя розныя бакі мастацтва кніжнага ўвогуле. Гэта праца мастака, часта гэта праца літаратара, гэта фотаілюстрыраванне, калі сёння казаць. Па-другое, календар, скажам так, акрамя магчымасці праявіць вось гэтыя рэчы, ён вельмі аператыўны жанр, скажам так. Менавіта календары ўсе, якія я курыраваў, як чалавек, які прыдумаў гэта, яны амаль усе, фактычна усе, за выключэннем проста ілюстратыўных, фотаілюстратыўных, яны маюць нейкі канцэпт, як сёння модна казаць. Там вельмі кароткі, сціслы, энцыклапедычны, але папулярна напісаны нейкі сэнс. Вы згадалі так. Пра энцыклапедычны складнік календара. Я прыгадаў, у нашай вясковай хаце заўсёды на сцяне вісеў адрыўны календар, і гэта праз яго я школьнікам, пачаткоўцам спазнаваў свет, вычытваў пра некія значныя гістарычныя падзеі, вучыў на памяць адтулі вершы, то бок гэта быў нейкі такі энцыклапедыя і буквар так. Пад адной вокладкай. Вот у сучасным свеце, з прымяненнем сучасных некіх тэхналогій, гэтая асветніцкая роля календара, яна знікае? Не, наадварот. Календары, якія цягам ўжо 20 гадоў амаль я выдаю, яны, безумоўна, не нясуць вот гэту інфармацыю. Сёння лёгка трапіць у інтэрнэт, атрымаць усё. У колькі сонца выходзяць і ў Афрыцы, і ў Маскве, і ў Беларусі, і на Камчатцы. А ўсё памкненне было, выдаючы гэтыя календары, зрабіць што? Папулярызацыю нашай гісторыі, нашай беларускай самасці, звярнуць на нешта ўвагу. Але ўсё пра Беларусь, ўсё пра беларуса. На 2016 год вы таксама выдалі некалькі такіх арыгінальных насценных календароў. Ось адзін з іх, ён прысвечаны розным гістарычным асобам Беларусі. Ён называецца «Сядзібы музаў». Тут толькі 12 гістарычных асобаў. асобаў. У мяне пытанне, якімі крытэрыямі вы кіраваліся, калі выбіралі? Ну, слаўных беларусаў, дзякуй Богу, нашмат больш. Кіраваліся, безумоўна, важкасцю таго, што яны зрабілі для Беларусі. Іншы раз лёс клалі на тое, каб пацвердзіць сваю самасць. Я гэта слова спецыяльна ўжываю. Я помню Рыгор Барадулін аднойчы сказаў, што павінен заўсёды чалавек і нацыя мець? Самасць сваю, сваю аўтэнтычнасць. Так вось гэтыя людзі, гэта былі аўтэнтычныя, ні на паказ, ні дзеля нейкага піара. І тут людзі якія? Агінскі, Храптовіч, браты Тышкевічы, Дамейка і гэтак далі. Я вот гляджу, што гэтыя партрэты выкананыя проста бліскуча, гэта выдатныя творы. Скажыце, вось мастакі працуюць для вас эксклюзіўна ці вы бераце ўжо некія гатовыя творы? Не, мы заўсёды работаем толькі адмысловыя рэчы робім. Гэта думкі адмысловыя, тэксты адмысловыя, канцэпты адмысловы, і мастакі ствараюць гэтую рэч упершыню і толькі для нас. Таму вот Ігор Гардзіёнак, выдатны наш графік, выдатна гэта робіць. Вядомы сёння ўсім лаўрэат ужо дзяржаўнай прэміі, відаць, ён сярод маладых так рана адзіны пакуль атрымаў, гэта Павел Татарнікаў. Мы з ім не адзін праект зрабілі. Гэты календар зроблены з Татарнікавым, які называецца спадчына. На вокладцы календара спадчына Леў Сапега. І там таксама далей партрэты выбітных беларускіх дзячоў. Так, так. Там этапы, скажам, душы нашага этнаса і падзеі ў нашай гісторыі. Там і музыка беларуска ёсць, і дойлідства, і наша права, гісторыя яго. І... А вот я, Валер, гляджу яшчэ на адзін ваш календар. Гэта мудраслоўе беларусаў. Гэта вы рабілі з мастачкай Юліяй Рудзіцкай. Яна ў нас менш вядомая. Яе больш ведаюць як мастачку, як рэжысёра мультфільмаў і мастачку ў Расіі, ў Японіі, ў Нямеччыні, ў Кітаі. Яна працуе ў Маскве. Яна рабіла вядомы мультфільм «Будзьма беларусамі». Так вось, менавіта Юлія Рудзіцкая знайшла пры ўсёй занятасці і с ахвотай выконвала тэму. Гэта календар, ён мае такую назву «Мудраслоўе», і тут да гэтых выяваў яшчэ прыкладаюцца розныя крылатыя выразы. Я б хацеў некалькі з іх зачытаць, яны мне вельмі спадабаліся. «Адвага або мёд п'е, альбо кайданы трэ. Не чакай долю, а сам возьмі волю. Ад дурнога куста і ягада пуста». І асабліва вось гэтая «Розум не кулеш, у галаву не нальеш». Вось гэтыя прыказкі вы таксама падбіралі з пэўным прыцэлам? Так. Гэтае выданне прысвечана 430-годдзю этнічнага саманазову беларус. Гэта зрабіў пры паступленні ў Альтдорфскі універсітэт Саламон Рысінскі. Нешта падмаладзілі вы гэты саманазоў. Яму як мінімум гадоў 800. Ну, справа ў тым, што зафіксаваны пісьменна, юрыдычна. Безумоўна, падмаладзілі. Але гісторыя такая рэч. Мы ведаем, што гарады і Полоцк і іншыя нашмат больш старажытныя, чым зафіксавана. Але першае недзе ўпамінанне дазваляе нам, ну, дакладна сказаць, што гэтая з'ява была, ці горад быў. Мудраслоўе беларусаў, таму што гэта, ну, скажам, пра беларускі дух, пра беларускую душу. А Саламон Рысінскі 30 гадоў з гакам збіраў беларускія прымаўкі і прыказкі, і ў 1618 годзе выдаў у Любчына на Наваградчыне у друкарні, якая ля 40 гадоў там дзейнічала, першы раз у свеце, у нашай гісторыі беларускія прымаўкі і прыказкі. Шарая гадзіна. Доўгі вечар. Ранняя раніца. Час свабоды. Ад 6 да 9 вечара, а 7 раніцы на кароткіх хвалях. Ад 10 да 11 вечара на сярэдняй хвалі 1386 кГц. Радыё для сяброў. Вольная студыя. Госць Мікася Скоблы, выдавец беларускіх календароў Валеры Дубоўскі. Валер, вось я гляджу ў гэтым календары спадчына з сапегам на вокладцы. Ёсць такія святы, якіх няма ў афіцыйным календары. Ну, скажам, вось тут адзначаецца 8 верасня дзень беларускай вайсковай славы. І як вы ўсё-такі складаеце гэты спіс святаў, якія адзначаць, якія не адзначаць? Ёсць падзеі, якія ў гісторыі недацэнены. Калі нават афіцыйна яны яшчэ не прызнаны, то мы ўсё роўна гэта паказваем. Таму вот тут ёсць, напрыклад, гадавіна вядомай бітвы пад горшы. І я лічу, што не трэба саромецца, што там пабілі, ну, маскоўцу, паняцце Расіі тады не было. Сваё трэба ведаць. Валер, калі мы паглядзелі вось гэтыя вашыя календары, я просто кажу з пэўнасцю, што гэта з'явы мастацтва. І ў гэтым сэнсе я прыгадваю яшчэ адзін ваш календар леташні пад назвай «Першапачатак», дзе ў ролі розных металагічных істотаў сфатаграфаваліся нашы вядомыя пісьменнікі. Рыгор Барадулін там пабыў дамавіком, Геннадзь Бураўкін казачнікам баем, Анатолі Верцінскі богам ураджаю жыцянем. Вы ж іх фотаздымку рабілі. Скажыце, класікі нашы не капрызнічалі? Светлай памяці Геннадзь Бураўкін расказваў, кажа, Валер Дубоўскі мяне цэлы дзень з раніцы да вечара мучаў. Ну, мучаў. Ён у добрым сэнсе, ён жа паэт. Адзінаму чалавеку было цяжкавата, гэта дзяўчынка Эва, маленькая, якой байкі баю якраз Геннадзь Бураўкін у кадры. Канечна, дзяўчынка не вытрымлівала доўга вот гэтых паўтарэнняў, і мы там цэлым гужам ля яе ўгаворвалі, каб яшчэ адзін дубль. І калі мы казалі адзін, а яшчэ рабілі 3 і 5, яна казала: «Вы мяне падманулі». Валер, перад нашай гутаркай я зайшоў у 3 кнігарні сталічныя нашы і пабачыў там безліч календароў, самыя розныя. Там праваслаўны, пасечніка, рыбалова, садавода. Зразумела, усе чамусьці на расейскай мове, а па-беларуску універсальны толькі адзін календар «Родны край», выдадзены вельмі мізэрным накладам. Скажыце, чаму беларускія календары сёння так мала запатрабаваныя? Безумоўна, я лічу, паколькі мяне быў вопыт становчы, які тады закончыўся, як я быў дырэктарам выдавецтва «Беларусь» некалі. Наклады десяткі тысяч. Мы нават стварылі групу календароў, рэдакцыю. Якраз мэта ставілася такая. Гэты від літаратуры, выданняў, календар павінен жыць, і ён прапагандаваць павінен наша. Я думаю, што трэба проста і дзяржаве ўрэшце раз падумаць пра тое, як прапагандаваць сябе і сваю гісторыю, і сённяшнюю дзяржаву таксама. І грамадскасці разам скласці гэтыя вот высілкі нашы. Іначай нічога не будзе, бо беларус павінен купіць сваё, набыць. А сваё танна, таму што краіна невялікая, наклады невялікія, эканоміка вялікая. Расійскі календар я таксама гляджу. Ён каштуе, калі десяткі тысяч накладаў, 40 тысяч нават. Наш беларускі наклад, ён 1500, гэта выключныя наклады. Значыць, што? Калі дзяржава не падключыць бібліятэкі, не падключыць крамы і гэтак далей, фінансавання нармальнага не атрымаць. Вот гэтыя календары, яны ўсе зроблены фізічна, але яны будуць выпускацца па замове. Калі вы замовіце 10 экземпляраў, будзе надрукавана 10. Калі 100 – 100, 500 – 500. І апошняе пытанне, Валер, час ад часу мы чуем. Кіраўнік Беларусі павіншаваў з юбілеем таго ці іншага дзеяча расійскай культуры. У той жа час ён ні разу, я падкрэсліваю гэта, ні разу не адзначыў нейкую дату у жыцці Рыгора Барадуліна, Ніла Гілевіча, Ціянкі Брыля, нашых народных пісьменнікаў, нашых класікаў. Чаму так? Можа, таму, што наша вярхоўная ўлада жыве не па тых календарах? Календары і тыя, і не тыя. Калі мы ведаем от сёння ўжо гісторыю нашу, недарэчнасці такія атрымліваліся і з боку нізоў, і верхоў. Я працаваў у верхах і ведаю, што то такое. Я палітычны даўно ўжо чалавек стаў, таму што я працаваў і займаўся і палітыкай, ідэалогіяй. Але мы гаворым пра календары. Недахоп культуры існуе як у грамадства, так і у уладаў. Калі вось гэты недахоп ліквідуем і паднімем, павіншаваў нобелеўскага лаўрэата Александр Ігоравіч, павіншаваў. А праз 3 дні правільна зганьбіў. Пачынаўся пікіроўка. Вот гэта той недахоп, які я бачу, сёння грамадства, відаць, пераадольвае. Які б календар ты парэкамендаваў бы сёння кожнаму беларускаму чыноўніку на стол? Я б усе вот гэтыя нашы календары парэкамендаваў. Іх трэба ў масы пускаць. Вольная студыя. Гость Міхася Скоблы, выдавец беларускіх календароў Валеры Дубоўскі. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, новыя хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 6.30 на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў і ад 7 да 8 на кароткіх хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. А 18 да 21 нашы перадачы гучаць на частотах 5885 і 9645 кГц, хвалі 49 і 31 метр. Такім чынам, заўсёды ад 7 да 8 раніцы і ад 18 вечара да 21 лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 метраў. Ад 22 да поўначы свабоду гучыць таксама і на сярэдніх хвалях. Частата 1386 кГц, 216 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111, у Чэхіі Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 102-0.